Polskiego Radia wybiła północ. Rozpoczyna się poniedziałek, to jest 14 dzień kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Oto spotkanie w związku z ukraińskim kryzysem zabiegała Rosja. Jeszcze tej nocy dojdzie do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nie mówi o konkretach, ale minister Biernat obiecuje więcej pieniędzy na sport dla młodych. Żeby jak największa grupa dzieci trafiała do sportu. Świat musi odejść od węgla i postawić na energię odnawialną. Taką rekomendację wystawiają eksperci ONZ. Ten serwis zaczynamy od USA. Już za 2 godziny zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. To pilne posiedzenie zwołane na wniosek Rosji, a związane z napiętą sytuacją na wschodzie Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa odbędzie się o 8 wieczorem czasu lokalnego, czyli o 2 w nocy czasu polskiego. ONZ-owscy dyplomaci mówią, że wniosek o zwołanie Rady złożyła Rosja, tłumacząc go nadzwyczajną sytuacją we wschodniej Ukrainie. Chodzi o decyzję władz w Kijowie o postawieniu ultimatum prorosyjskim separatystom, którzy zajęli budynki rządowe w kilku miastach. W ONZ-cie trwają dyskusje, czy w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ma wziąć udział przedstawiciel Ukrainy. Wcześniej amerykański ambasador przy ONZ Samantha Power powiedziała, że rebelia we wschodniej Ukrainie jest podobna do tego, co działo się na Krymie. Jest profesjonalnie zorganizowana, koordynowana i nie jest ruchem oddolnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pełniąc obowiązki Ukrainy dał prorosyjskim separatystom czas do 8 rano czasu polskiego na oddanie broni oraz na opuszczenie budynków administracji publicznej. Aleksandr Turczynow zapowiedział także, i tu cytat, zakrojoną na szeroką skalę. Ale akcję antyterrorystyczną na wschodzie kraju. W tej operacji weźmie udział armia. Domagali się wolności słowa, niezależności rosyjskich mediów i wiarygodnych relacji, także tych z Ukrainy. Według różnych źródeł od 3 do 4 tysięcy Moskwian wzięło udział w Marszu Prawdy. Na wiecu wystąpili dziennikarze, artyści, naukowcy i obrońcy praw człowieka. Wszyscy podkreślali, że państwowe media stały się narzędziem propagandy Kremla. Przekonywali, że autorzy artykułów i programów publicystycznych, którzy posługują się kłamstwami, powinni zostać publicznie osądzeni i potępieni. Władze Rosji skrytykowali za gloryfikowanie stalinizmu. Współcześnie nie wiadomo, dlaczego prawda niewiele kosztuje, a ogromne pieniądze zarobić można na kłamstwie. Dlatego uczciwi dziennikarze zarabiają tak mało, ale wciąż będą głosić prawdę. Zapewniali ze sceny dziennikarze lokalnych mediów. Demonstranci nazwali kłamstwami wszystkie doniesienia o tym, że Ukraińcy chcą przyłączyć się do Rosji. Podkreślili, że władze i posłuszni im dziennikarze kłamią nawet w tej chwili, gdy na Ukrainie trwa prawdziwa wojna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister sportu obiecuje więcej pieniędzy na sport młodzieży. Andrzej Biernat stwierdził, że w ostatnich latach na nowe stadion z ministrem pracy i z ministrem szkolnictwa wyższego. Po kolei zawieramy już takie porozumienia. Chcemy swoje zainteresowania przekierować na te sporty, które można uprawiać przez całe życie, czyli kolarstwo, pływanie. Taka obietnica padła podczas wizyty ministra w Koninie. Ile konkretnie pieniędzy miałoby trafić na sport młodzieży, tego Andrzej Biernat nie zdradził. Świat powinien szybko zrezygnować z energii opartej na węglu, uważa ONZ. Takie rekomendacje zawiera najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Ten dokument został opublikowany w Berlinie, a zapoznał się z nim Rafał Motriuk. Liczący 33 strony dokument stwierdza, że musi nastąpić zdecydowany odwrót od tradycyjnej energii opartej na węglu na rzecz energii odnawialnej. W okresie przejściowym trzeba wykorzystać złoża gazu ziemnego, piszą autorzy raportu. Dodają, że dzięki temu możliwe jest ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a co za tym idzie, zahamowanie wzrostu temperatur i postępujących zmian klimatycznych. Jeśli to się nie stanie szybko, podkreśla także raport, to ludzie będą musieli zacząć usuwać CO2 z atmosfery, donosi z Berlina analityk BBC Matt McGrath. Na razie nie jest jasne, kto miałby zapłacić za tę rewolucję. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mają już słynny drewniany krzyż. Polscy organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 odebrali w Watykanie symbol, który pielgrzymuje po świecie już 30 lat. Krzyż uważany jest za relikwię Jana Pawła II. Na oczach Franciszka młodzi Polacy przejęli krzyż z rąk swych rówieśników z Brazylii. Tym samym, jak zauważył papież, rozpoczyna się droga przygotowań do najbliższego światowego zlotu, który odbędzie się w lipcu 2016 w Krakowie. A Krakowia Franciszek przypomniał, że powierzając 30 lat temu ten krzyż młodzieży, błogosławiony Jan Paweł II prosił, by niosła go na cały świat jako znak miłości Chrystusa do ludzkości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Na pogodowej mapie Polski widać głównie chmury, chwilowe przejaśnienia oraz przelotne opady deszczu, a na południu kraju pojawią się burze, miejscami nawet burze z gradem. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 7-10 stopni na zachodzie i na północy do 15 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobranocka. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałkowa ekipa to Elżbieta Różycka przy konsolecie, Jan Niebudek przy telefonach. Przygotował też dla Państwa muzykę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Raczej trudno nam zachować umiar w jedzeniu i piciu, bo jedzeniem zagłuszam swoje emocje i takie różne niezałatwione sprawy z przeszłości, braki, poczucie winy. A piciem najczęściej odstresowujemy się, no żeby tak nerwy nie były napięte. Czasem jednak przychodzi refleksja. Co ja robię? Dlaczego tak się dzieje? Co ze mną nie tak? No i zaczynamy się odchudzać, zabraniać sobie, umartwiać się, czekając na wymarzony dzień, kiedy wszystko wróci do normy sprzed, czyli do tamtego jedzenia. Tak też robiła Karolina Kopocz, która od czwartej klasy szkoły podstawowej, kiedy ważyła 70 kg, rozpoczęła walkę ze swoim ciałem. Próbowała wszystkiego, ale co dieta, to porażka. Po 20 latach straciła nadzieję na to, że coś może pomóc. Coś albo ktoś. Pomógł Maciek Szaciło, którego pasją jest gotowanie i jedzenie. Ona bardzo się opierała, aż wreszcie się poddała kolejnej próbie odchudzania. Efekty? Niech Państwo posłuchają. Karoliny jest mniej o całe 20 kg. Wspólnie z Maćkiem wydali książkę Karolina na detoksie, która bije rekordy popularności. Zaręczyli się, a od wczoraj to ich drugi dzień wspólnego życia. Przyjechali prosto po ślubie właśnie do Trójki, więc witajcie kochani. To co za... No co? Witajcie kochani! No, to rozumiem, że trochę zmęczeni. No ale wiecie, ku wspólnej radości, przeżywaniu... No, warto się zmobilizować. To, co zaproponował Maciek Karolinie, to bezbolesny detoks. Smaczny i kolorowy. To dobrze się kojarzy i co najważniejsze, właściwie to każdy może go zastosować, obojętnie czy chce stracić 3 czy 33 kg. Jeśli chcą Państwo poznać te tajemnice smacznego detoksu, no to zapraszam. Oczywiście też książki mamy dla Państwa. Do drugiej cieszymy się wspólnym przeżywaniem, jedzeniem. No i właściwie takim czasem, do którego możemy doprowadzić, żebyśmy byli jako jedność, prawda? Że ja, mój umysł, moje ciało, moja dusza, moje serce, wszystko jest jednością. Kiedy jest taka harmonia, wszystko smakuje też inaczej. Zapraszam do drugiej. Światła gwiazd żywcem zjedzą. To jeszcze raz witam serdecznie. Witamy. Państwo Szaciło w komplecie, Karolina i Maciej. Tak, ja się muszę przyzwyczaić, Karolina Szaciło. No, piosenka była dla was. Bardzo dziękujemy. No, ale wszystko pięknie. Natomiast tu spotykam się też ciesząc się oczywiście waszą radością w takim celu, żeby pomóc innym ludziom. I to nie chodzi o te osoby wyłącznie, które mają no 20-30 kilogramów do stracenia, ale naprawdę o te, którym no powiedzmy brakuje 3-4, bo jak jest wiosna, to a wszystko się w czasie wiosny może zdarzyć, to, no to nawet te 3-4 kilogramy warto gdzieś tam zgubić po drodze. A to, co zaproponował Maciek, jest naprawdę, ja przeczytałam tę książkę, jest tak smaczne, jest tak kolorowe i tak właściwie pociąga swoim smakiem i zapachem, że nawet ja też pomyślałam sobie, dobrze byłoby, gdyby nie było mniej, choćby o 2 kilogramy. Ale początki dla ciebie, Karolina, były ogromnie trudne. Niestety musisz przejść jeszcze raz przez tę drogę. Ja rozumiem, że nie jest to przyjemne wtedy, kiedy już się jest na innym piętrze swego życia, ciągle schodzić gdzieś tam do piwnicy. No ale taka prawda, która wtedy wychodzi z człowieka, jest no, twoją wiarygodnością. Raczej wchodzi z rozmiaru 38 do 44 znowu, natomiast ja myślę, że ważne też w tym detoksie i w tej diecie jest to, że to nie jest tylko dieta dla osób, które chcą stracić, bo jak widać po Maćku, jest również dieta dla osób, które chcą zyskać. Tak, ja przytyłem 7 kilogramów. Także, na tej diecie? Znaczy, jak przestałem jeść gluten, głównie z... Także, ale o tym możemy później porozmawiać, bo wydaje mi się, że chyba... Dobrze, czyli bardziej... tak to się między wami zadziało, że Karolina straciła 20 kilogramów, a ty przytyłeś 7 kilogramów. Ale widocznie problemy były inne. Ale tak, były problemy. Po jednej i po drugiej stronie. Tak, zdecydowanie. Zacznijmy, pozwolisz, Maćku, zacznijmy od Karoliny. No to musimy zacząć. Co się takiego działo? W czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy to z rozmiaru 42 schudłam do rozmiaru 36 i już w piątej klasie ważyłam 46 kilo, a nie 70. Ale co się wtedy takiego zadziało? To chyba w ogóle nic nie jadłaś. Tak, wpadłam, no może nie nazywałabym tego anoreksją, natomiast rzeczywiście na kilka następnych ładnych lat, a właściwie do jakiegoś 22, 23 roku życia praktycznie przestałam jeść. Jadłam na śniadanie jabłka, na obiad trochę cukinii, a na kolację zagryzałam to marchewką, więc... To duże niedobory. Duże niedobory, problemy ze spowolnionym metabolizmem, problemy hormonalne, no i taka ciągła walka z wagą, tak? Rozjechałaś się. Mocno i były momenty, kiedy oczywiście puszczało i podjadałam, więc był efekt jojo od czasu do czasu. Natomiast byłam w dosyć dużej kontroli, więc dbałam o to, żeby ta waga raczej pewnej granicy już nie przekraczała. No ale co się działo wtedy, kiedy tak się odżywiałaś? Bo przecież to ma wpływ na myślenie również, na samopoczucie, na emocje. No to właśnie było ciekawe, że czułam się dość dobrze, natomiast myślę, że to była kwestia tej dużej kontroli, która mi towarzyszyła przez cały czas. Natomiast były momenty, że ta waga odbijała i tyłam, nie wiem, 5-6 kilogramów, a potem znowu spadałam, więc taka ciągła, efekt ciągłego jojo. Natomiast w momencie... I poczucie winy. Tak. I Karolina po głowie. Sama... I brak akceptacji, tak. I poczucie winy, tak. Ojej, to straszne. Tak, i w 28 roku życia odstawiłam, zaczęłam medytować, nie ćwiczyć. Zgrabnie i prędko przeszłaś przez czas picia i palenia. Tak, rozumiem, że jest niewygodne. Czy ja wiem, czy niewygodne, to jakieś doświadczenie. Ale życiowe. Tak, to jakieś doświadczenie, które pomogło mi być gdzie jestem w tej chwili, więc był alkohol, były papierosy, generalnie były używki. I w wieku lat 28 odstawiłam mięso, odstawiłam wszystkie używki, zaczęłam się bardzo zdrowo odżywiać i o dziwo tyć jeszcze bardziej. Bo pomyślałaś sobie, że to zdrowe odżywianie natychmiast spowoduje, że tych kilogramów będzie mniej. A ale okazało nie się, nie, że nie. Właśnie to było ciekawe, że kilogramy zaczęły rosnąć, więc wszyscy moi znajomi zachodzili w głowę, jak to jest możliwe, bo wcześniej mogłam sobie tłumaczyć to w ten sposób, że alkohol, więc podjadanie na kacach i tak dalej, ale okazało się, że to jednak problem nie do końca leżał na talerzu, tylko raczej w głowie. Mm-hmm. No i co? No i tyłam. I tyłam i nie wchodziłam na wagę i unikałam zdjęć, unikałam rozmów na temat tego, że tyję. Wszyscy moi znajomi bardzo i przyjaciele i rodzina byli dosyć mocno zaniepokojeni. A na temat miłości rozmawiałaś? A mężczyźni pojawiali się w twoim życiu? Nie pojawiali się, bo byłam totalnie zamknięta na miłość, więc jako, że nie podobałam się sobie, nie akceptowałam się, to również byłam totalnie zblokowana na jakiekolwiek męskie afekty, więc no i co się stało? Pojechałam do Indii, gdzie zostałam, spędziłam tydzień w szpitalu ajurwedyjskim, tam stanęłam na wadze, okazało się, tam że... Tam jest dobry detoks. Tam jest dobry detoks, był dobry detoks tygodniowy, który, tak, prawda, przyniósł kilka kilogramów, natomiast zmuszono mnie do tego, żebym stanęła w końcu na wadze. I to była chyba przyniósł największa... Przyniósł kilka, czy zniósł? Zniósł kilka kilogramów. Przyniósł kilkukilogramową ulgę. Stanęłam na wadze, okazało się, że wyrok jest dość dramatyczny, 83 kilogramy. A ty nie wchodziłaś często na wagę? 3 lata nie wchodziłam na wagę, więc nie pamiętam dokładnie ile przez jaki przyrost był przez 3 lata, ale był dosyć pokaźny, więc no i cóż, najpierw załamanie, natomiast no dosyć szybko doszłam do wniosku, że pora spojrzeć smokowi w oczy i coś z tym zrobić, więc najpierw detoks w Indiach, a potem po powrocie spotkanie z Maćkiem i kolejna propozycja diety i detoksu, na którą na samym początku, jak już wspominałam, w zeszłym tygodniu zareagowałam dość traumatycznie, jak usłyszałam, że mam sobie znowu odmawiać, znowu bawić się w soki, znowu w zielone koktajle, to na samym początku bardzo nie chciałam, ale jak zobaczyłam to, co zaproponował Maciek, to stwierdziłam, że mogę spróbować. Jeśli odwołałaś się do tego ubiegłego tygodnia, to chcę państwu powiedzieć, bo nie wszyscy słuchali, że właśnie Karolinę pytałam o ten detoks smaczny w ubiegłym tygodniu i było tyle maili od ludzi, że dlatego postanowiłam was zaprosić do radia, bo ciekawość jednak ludzi zwyciężyła, bo no bo co jest istotne przy tym, żeby nie cierpieć, żeby nie walczyć ze sobą, żeby nie mieć koszmarów, żeby jedzenie się nie śniło po nocach. O to wszystko chodzi w tym detoksie. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się zaakceptować, bo do momentu, do którego... Mądra Karolina mówi. Mądra Karolina. Po iluś latach mówi, trzeba się zaakceptować. Wiesz, mnie się wydaje też, że taki ważny moment był taki, że ty się już poddałaś, bo jak w każdej sytuacji, obojętnie czego dotyczące, jest tak, że jak coś nie działa, nie wychodzi, no to, a człowiek stara się i wykombinuje, i kolejny scenariusz, kolejny wariant. I wreszcie mówi, na nic mi to wszystko. I wtedy jest ten etap poddania, kiedy komórki tak jakby w ciele relaksują, już nie są takie napięte jak, prawda, jak postronki. I nerwy nie są tak napięte jak postronki. I wydaje mi się, że to jest kluczowy w ogóle moment w tym, żeby to takie dno. Tak, ale to tak również na każdej terapii. I do góry. Każdy musi osiągnąć swoje dno, więc moim dnem było 83 kg na wadze w Indiach. Mm-hmm. A twoim, Maciek? Moim dnem, jeśli chodzi o wagę, było 64 kilo. O mamo. Tak, w tej chwili ważę 72 kg i... Jesteś szczęśliwy. Znaczy szczęśliwy, jakby w tej chwili nie przywiązuję aż takiej wagi do tego, natomiast wtedy rzeczywiście też mocno wypierałem, że jestem zbyt chudy. A ty bardzo dużo ćwiczyłeś z tego, co wiem, asztanga joga. Tak, dwie godziny dziennie asztanga jogi. I dużo jadłem. Że... Dużo jadłem. Wbrew pozorom jadłem dużo. Wydawało mi się, że jak będę jadł pieczywo, to w pewnym momencie okaże się, że przytyję. A to jest ciekawe, bo też dużo wiem na temat samej dietetyki. I to jest przedziwne, jak umysł jakby, no nie wiem, próbuje w jakiś sposób oszukać. Ale oszukiwał dlatego, że co? Że coś się działo? Chodzi o to, że w sumie mogłem jakby te wszystkie informacje już jakby zaakceptować dużo wcześniej odnośnie chociażby tego, że mam nietolerancję na gluten. Mogłem zdać sobie sprawę z tego dużo wcześniej, natomiast gdzieś to wypierałem. Uciekło. Tak. Może miałeś jakieś inne sprawy, za dużo innych spraw. Znaczy ja myślę, że dopóki nie zrobimy porządku w głowie, no to też... To nie zrobimy porządku na talerzu. Wiesz, zrobimy ja też to, w porządku z tym naszym ciałem, czyli chodzi ja o to, dopóki się nie zaakceptujemy tu i teraz, w tym momencie, w którym po prostu jesteśmy, to nie będzie się reprezentowało na zewnątrz. Tak, i tu chodzi o taką akceptację, która nie mówi, ok, ważę 83 kg, mogę ważyć 90, będzie świetnie. Nie, tylko chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, ważę 83 kg, taka jest prawda. I moją odpowiedzialnością jest to, żeby coś z tym zrobić. O, właśnie, nastawić się wszystkie czułki, nastawić na rozwiązanie tematu, na rozwiązanie problemu. Tak, ale przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest jak jest i jest to nieuniknione, tak? I dopiero potem można rzeczywiście zacząć działać. To my to nazywamy spojrzeć smokowi w oczy. Mhm. Smok był duży. I po jednej, i po drugiej stronie. Tak, smok był duży, plus śmiejemy się, jak się spotkaliśmy. Teraz było oswojenie smoka. Tak, spotkaliśmy się przy takiej bardzo dziwnej okazji. Ja robiłam z Maćkiem wywiad o nieszczęśliwej miłości, na który pojechałam w wyciągniętej szarej bluzie w grudniu. Tak, bez wreszcie makijażu. Komuś pozwolił? Tak, wreszcie komuś pozwolił, tak, po wielu telefonach. A dlatego pozwolił, bo ja powiedziałam mu, że nie będziemy rozmawiać o nieszczęśliwej miłości, tylko o pozytywnych rzeczach, które wyniknęły z tej nieszczęśliwej miłości. Więc trochę inaczej podeszliśmy do tematu. No jak się spotkaliśmy, to rzeczywiście wyglądaliśmy jak flip i flap. Przede wszystkim byłem bardzo spragniony tej miłości, więc jak usłyszałem, że rozmowa będzie dotyczyła miłości, to pomyślałem sobie, o, okej, wreszcie coś innego, coś nowego. Więc kiedy się spotkaliśmy, to tak, fizycznie wyglądaliśmy jak flip i flap. Ja byłam totalnie nie w typie Maćka, bo raczej wybierał szczupłe partnerki. Natomiast no, Maciek wyglądał no, dość szczupło, 64 kg. I natomiast szkieletor. No, szkieletor, taka żyłka raczej, tak, bo był bardzo wyćwiczony. Tak. Natomiast rozmowa bardzo popłynęła, już po godzinie wyłączyłam dyktafon, bo wiedziałam, że większość z tych rzeczy, które zostały powiedziane, nie będzie wykorzystana w materiale. Natomiast zaczęliśmy szczerze mówić i co było ciekawe, ja miałam totalne wyparcie, jeżeli chodzi o moją wagę. Ten temat absolutnie odsuwałam w rozmowach z wszystkimi przyjaciółmi, natomiast Maćkowi już w trakcie tej pierwszej rozmowy powiedziałam, że nie akceptuję swojego ciała. I że cały czas wierzę, że schudnę i że mam z tym proces. Więc zadziały się cuda. No, te cuda trwały rok, zanim straciłeś te 20 kg. To nie jest tak, że dieta, miesiąc i do widzenia. Tak, detoks 7-dniowy nie spowoduje takiej sytuacji, że schudniemy, tylko że spowoduje taką sytuację, że możemy po prostu później tracić te zbędne kilogramy. Znaczy, możemy trochę schudnąć w trakcie detoksu, tracąc wodę, tak? Natomiast... Ale to jest początek całej pracy nad sobą. To jest dopiero początek. Ale wiecie, to też jest tak cudnie, że jeśli ktoś zasmakuje, przyłoży się do tego... Niewiele to czasu kosztuje, więc zacznie dbać o siebie, zacznie dbać o to swoje ciało. To ciało poprowadzi umysł, to się serce otworzy. To nawet jak mówią, że po samych zielonych koktajlach, po miesiącu picia takich zielonych koktajli, zmienia się samopoczucie i sposób myślenia. I tak jest od całego dobrego jedzenia. Maria Peszek pięknie śpiewała, że pielęgnuje ciało, bo jest domem duszy, więc ja się w 100% zgadzam. O, dokładnie. Zanim powiemy, na czym polega ten bezbolesny detoks, no i dalej co się dzieje, to kilka maili. Kasia z Krakowa. Całe życie na diecie, mimo że nie mamy, nigdy nie miałam nadwagi, a tak naprawdę na diecie nie byłam nigdy. Narzucałam sobie zakazy, nakazy, zmuszałam, próbowałam z bardzo marnym rezultatem. Najprościej było przestać jeść, niż szukać alternatyw i wziąć się za siebie kompleksowo. Nie popadłam też nigdy w chorobę, bo zadziałali rodzice, ale od tej pory, mam 25 lat, wciąż coś kombinuję, szukam, umartwiam się z powodu byle fałdki. Dopiero odkąd odkryłam, że mam niedoczynność tarczycy i Hashimoto, wzięłam się za siebie bardziej tak kompleksowo. Odstawiłam gluten, próbuję odstawić niekorzystny nabiał, staram się, próbuję z głową, ale wciąż się potykam. To tylko jedzenie, a mimo wszystko pole walki. Ty też walczyłaś, kobieto. No tak, bo jedzenie fantastycznie odciąga również uwagę od tego, co jest w środku, więc łatwiej było zaczepić się na diecie niż na tym, co dzieje się w środku, na tym braku akceptacji, na nienawiści, która gdzieś tam we mnie była. Więc dlatego piszemy w książce, że ta akceptacja jest takim bardzo kluczowym fragmentem. Karolina na detoksie, to jest wasza wspólna praca. Tak, no postanowiliśmy się tym podzielić, bo odkryliśmy dużo fenomenalnych rzeczy w trakcie, między innymi coś, co ja, błąd, który popełniałam przez wiele diet, czyli produkty light, produkty odtłuszczone. Okazuje się, że tłuszcz, oczywiście w odpowiednich ilościach i odpowiedni tłuszcz, jest bardzo wskazany i może pomagać w utracie wagi. Tutaj chyba jest ważne, muszę wtrącić, że w momencie, w którym odstawiamy ten tłuszcz, odstawiamy też ten słodki smak, to jakby budujemy jeszcze większy brak. I ten brak kiedyś się odezwie. W postaci, nie wiem, na przykład jeśli będziemy mieli gorszy humor, nie wiem, będziemy w stanie, nie wiem, lekkiej depresji, no to sięgniemy na przykład po te niezdrowe słodkie produkty albo niezdrowe tłuszcze. Więc lepiej już właśnie, żeby ta dieta nasza zawierała tłuszcz, ale zdrowy, i w tym momencie będziemy powoli tracić zbędne kilogramy. Tak, i zawierała słodki smak. Codziennie no właśnie, na detoksie jest deser, natomiast tak, ze słodkim smakiem fenomenalne jest to, to nam powiedziała Hania Stolińska, dietetyczka, która opiniowała naszą książkę. Z Instytutu Żywności i Żywienia. Tak, dokładnie, że słodki smak jest, daje nam poczucie bezpieczeństwa, dlatego że mleko matki jest słodkie, więc tak, tak, dziecko kojarzy słodki smak z bezpieczeństwem, z miłością, więc odmawianie sobie tego słodkiego smaku powoduje poczucie braku. A im większy brak, tym większy dyskomfort, stres i później zajadanie tego stresu. Mhm. Natomiast dla Kasi z Krakowa bym poleciła książkę, bo jak ma niedoczynność tarczycy i Hashimoto, to bym poleciła książkę doktora Marka Hajmana. Tytuł jest nieco mylący, pani Kasiu, koniec z cukrzycą i otyłością, ale tam w środku jest cały rozdział o Hashimoto i tam na końcu jest taka dieta. Mark Hajman jest doradcą, lekarzem w Białym Domu i tam na końcu jest taka sześciodniowa dieta, która powoduje wyeliminowanie wszystkich stanów zapalnych w organizmie. Więc to proponuję pani troszkę poczytać. I bo to nie jest tylko sprawa glutenu. To jest w ogóle sprawa pszenicy, ale na ten temat nasi trójkowi słuchacze wiedzą już bardzo dużo. Bo jedno zdanie, że pszenica jest generalnie tak bardzo zmieniona, że to jest towar przemysłowy, który nazywa się pszenicą, a nic wspólnego ze zbożem nie ma. Też o tym piszemy w książce. Wspominamy tak, raczej. Raczej wspominamy, tak. Więc to pani Kasia. I jeszcze może Marcin pomocy. Jestem człowiekiem po trzech operacjach kręgosłupa, kiepskich rokowaniach na przyszłość. Sprawa jest o tyle gorsza, że nie mogę nic trenować, uprawiać żadnego sportu, prócz delikatnego pływania i lekkich ćwiczeń rehabilitacyjnych. Waży 113, mając 1,92 m wzrostu. I wiem, że jest to za dużo. Co mam zrobić? Jak schudnąć? Na domiar złego prowadzę siedzący tryb życia ze względu na wykonywany zawód. No i co wy na to? Ja mogę Marcinowi powiedzieć, że jestem w stanie zrozumieć, przez co przechodzi, bo w trakcie moich zmagań z dietą miałam operację panewki, zespalaną panewkę. 3 miesiące nie mogłam chodzić, leżałam miesiąc w szpitalu. Też nie mogłam ćwiczyć i pamiętam, że wtedy zrobiłam sobie też jakąś głodówkę. No i czułam się po niej fatalnie, więc co my na to? Taki detoks jest rewelacyjnym rozwiązaniem, bo nawet przy takim mało ruchliwym trybie życia? Tak, znaczy, tak. Nie jest tak źle, no bo skoro może pływać i jeszcze robić jakieś rzeczy, to nie jest źle. Pływanie najbardziej chyba jest rozluźniające. Tak, ale może jeszcze wrócę do tego, bo tutaj cały czas mówimy o walce. Cały czas mówimy o walce, natomiast chodzi o to, żeby ja tam nie wyjść z tego schematu nagrody i kary. Tylko dlatego nasza propozycja jest przyjemna, jest smaczna, jest tam, są tam słodkie desery, które są zrobione z takich składników, które nie powodują jakby zwiększej budowy masy ciała, więc przyrostu masy ciała. Tak, tak, tak. Tak, i ważne jest też to, też o tym mówiłyśmy w środę, że odmawianie sobie, nawet jeżeli patrzymy na pączkę lub na kremówkę, to automatycznie w naszym organizmie powstaje wyrzut insuliny. On odbiera porcję cukru i magazynuje ją w postaci tłuszczu. Czyli paradoksalnie patrzenie na jedzenie może być gorsze niż jedzenie. No, ale na pewno się jeszcze troszkę przyczynia do tych naszych wyników, które potem odbieramy od lekarza i łapiemy się wtedy za głowę, co się dzieje. Panie Marcinie, ponieważ to jest taka sytuacja, to co, damy tę książkę, co? Damy, zdecydowanie. Tak, więc dla pana Marcina książka gdzieś tam wędruje. Także polecam. Dobrze? Na przykład zamiast, najprostsza rzecz, zamiast ciastka zjeść garstkę daktyli, które w tej chwili nie są takie drogie. Suszone daktyle. Tylko bez siarki. Tak, albo pozbyć się siarki w sposób prosty, czyli zalać wodą na 20 minut, taką temperaturze pokojowej. One mają na przykład dużo i nie wypijać wody. Nie wypijać wody, tak. Potem przelać jeszcze czystą i można spokojnie jeść. Tylko jeszcze zapiszę telefon pana Marcina. Dobrze, 563, ale teraz to już chyba zagramy, a potem zajmiemy się wreszcie tym detoksem. ciało samo wstało, się dogoła rozebrało. Twemu ciału się przyjrzało i się mu zachciało. Ciało z ciałem się spotkało, ciało ciało powiedziało, ciało ciało i się stało. Ciało z ciałem się skleiło, ciało ciało ciała dało, ciało razem było miło, chociaż ciągle było mało. Ciała z ciałem, czary mary, to moje wyznanie wiary. Oto moja w ciało wiara, od niej temu światu wara. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, poprzez czułość, przez kochanie. Ciało z ciałem niech się sklei, od niedzieli do niedzieli niech trwa. Ciała z ciałem modlitwa. Na dzisiaj powinno być smacznie, pysznie, no i mniej kilogramów, co nam się przyda, bo wiosna już jest, prawda? Państwo piszą i nawet jest kilka maili, że brakuje tych kilogramów, ale większość jednak no ma za dużo, zbyt dużo. No i opisują swoje historie. Do tych historii wrócimy. Na razie to, co najważniejsze. Na czym polega ten detoks? Bo już nie mogę się doczekać. Ja może Maćkowi oddam głos. Przez pierwsze 4 dni to jest dieta warzywno-owocowa, ale z dodatkiem tłuszczy, tylko takich właśnie mądrych tłuszczy, czyli jest olej rydzowy, o którym mogę też za chwilę trochę więcej powiedzieć, natomiast chcę tak od ogółu do szczegółu. Używamy też olej kokosowy i trochę oliwy z oliwek. No i codziennie mamy deser. Później po tych 4 dniach jedzenia warzyw i owoców, tam jest też dużo właśnie warzyw i owoców w postaci pieczonej, czyli są surowe, pieczone, są szejki. Wprowadzamy węglowodany złożone. Trochę pestek, trochę orzechów. No kasze detoks, muszą być. Kasze, tak, ale kasze. Nie duże ilości. Ale korzystamy z, na przykład z komosy ryżowej, czyli tak zwana quinoa. Jest kasza jaglana. Dobrze. Która trójce od rana kasza jaglana. Tak, która bardzo fajnie absorbuje toksyny na przykład. No i co jeszcze można jeść? przez te, no tak naprawdę tylko to. Natomiast w różnych kombinacjach i wariantach. W różnych kombinacjach i wariantach. Cały detoks jest opisany właśnie przez 7 dni. Śniadanie, obiad, kolacja, do tego ładne zdjęcia i to wszystko. No to teraz mówisz o książce, tak. A teraz ty powiedz z praktyki. Jak to wyglądało w twoim wypadku, w twoim wydaniu? I jak się czułaś przez te wszystkie dni? No strasznie dobrze. Co było zaskakujące. Od pierwszego dnia nie wierzę. Pierwszego dnia było super, drugiego dnia było super, trzeciego dnia było gorzej, ale trzeciego dnia zawsze było gorzej, tak? Jeżeli się oczyszczamy, to dla mnie przynajmniej w większości detoksów, które robiłam do tego momentu, trzeci dzień był dość newralgiczny i do tego stopnia newralgiczny, że najczęściej pojawiały się nawet wymioty. Natomiast tym razem było tylko zmęczenie, było trochę, było wychłodzenie, niewątpliwie dosyć duże, natomiast tutaj rewelacyjnie działa imbirówka, którą też polecamy w trakcie detoksu. Nie zaczynajmy od końca, tylko od początku, od śniadania. Śniadanie. Codziennie na śniadanie są zielone szejki. Ja wcześniej już... Nie zaczynałaś dnia z tego, co wiem, od zielonego szejka. Przepraszam, zaczynamy po dzień... Po kolei. Ja wiem, że ty już chcesz o wszystkim zapomnieć. Jesteś w innym miejscu swojego życia. Może dlatego o tym nie wspomniałam, bo codziennie zaczynam dzień od gorącej wody, więc jest to już rutyna. Więc codziennie rano gorąca woda z cytryną, ciepła woda z cytryną, po ciepłej wodzie z cytryną zielony koktajl. I tutaj... Co to za zielony koktajl? Dlaczego zielony koktajl, a nie sok na przykład? Zielony koktajl dlatego, że wszystkie zielone rośliny zawierają chlorofil, który jest jakby wspaniałym barwnikiem, który bardzo podobną ma budowę do ludzkiej krwi. Jednym atomem różni się tylko od cząstka chlorofilu, różni się tylko jednym atomem w budowie do cząstki cheminy składowej hemoglobiny. W chlorofilu mamy więc magnez. Więc tam jest to potrzebne, tak? Tak, to wzmacnia krew, odżywia tą krew. Oczyszcza. Oczyszcza z toksyn. No może i dobre, ale mało smaczne. Pyszne, naprawdę. To teraz przekonaj mnie, że te zielone szejki, te zielone koktajle są smaczne. A jest tu gdzieś jakiś blender? Nie. No i z czego to robić? Z owoców, z zielonych roślin. Nie, poproszę o konkrety. Na przykład pietruszka, pomarańcza, woda i cytryna. I odrobina imbiru, żeby nie było za bardzo wychładzająco. Bo jak wiemy, to jest właśnie, to może być minus zielonych koktajli, jeżeli robimy detoks już późną jesienią. Dlatego polecamy wówczas picie soków. Kiedy jest cieplej, tak, prawda? Bo zielone koktajle mają jednak właściwości wychładzające. Tak? Zielone, wszystkie zielone rośliny raczej wychładzają, nie rozgrzewają. Podobnie jak surowe owoce w większości. Kiedyś mi powiedziałaś coś takiego, że to był zielony koktajl, że pędy młodego jęczmienia i banany tak dobrze komponują się smakowo. Smakowo bardzo dobrze, tak. Natomiast banany, jak wiemy, również mają właściwości wychładzające. Tak. Zielony koktajl to tak, zielone rośliny, do tego jakiś owoc, tak, i woda. I woda. I nic więcej tam nie ma. Nic, absolutnie. Albo można dodać też zamiast wody sok z pomarańczy lub jakiś inny świeży sok, tak? Więc mogą to być zielone rośliny. Wpiszemy, fajne w tej książce jest też to i fajne było to w detoksie Maćka, że daje duże pole dla intuicji. Więc jeżeli zasmakuje nam ktoś... Zaraz, wiesz co, coś ci powiem. Jeżeli człowiek jest w głębokiej potrzebie zmiany, to na pewno ta intuicja mu w ogóle nie działa. Bo ma wszystkie, jakby wszystko ma poblokowane. Cały dostęp jest zamknięty. No tak, natomiast jeżeli zasmakuje mu któryś koktajl, to może go pić codziennie lub powtarzać kilkakrotnie. Nie musi się trzymać dokładnie tego menu, które jest rozpisane w książce. No i co oprócz tego zielonego koktajlu? To sałata. Już jest koniec śniadania? Na śniadanie po pół godziny po zielonym koktajlu jeszcze sałata. Sałata, ale z reguły z pieczonymi warzywami. A jakie to warzywa? Ile tej sałaty? Cukinia może być na przykład upieczona i bardzo szybko się upiecze. W piekarniku wystarczy jakieś 20 minut, żeby już była gotowa. Tak? Trzeba tylko, wystarczy ją polać oliwą z oliwek na przykład, odrobinę soli, może być trochę pieprzu, do piekarnika po 20 minutach się już nadaje. A sałaty ile? Troszeczkę? Dwa ile listki? Chcemy. Ile chcemy. Chodzi o to, żeby właśnie sobie nie odmawiać, żeby nie było, nie tworzyć tego braku. Powiem szczerze, gdybym ja zjadła takie śniadanie, to starczyłoby mi na 3/4 dnia. Ja nie mówię o wodzie, bo woda też powoduje, że jest mniejszy apetyt, prawda? Ta ciepła woda. Tak, oczywiście. Natomiast jemy tyle, ile czujemy. Tak, jeżeli czujemy, że chcemy więcej zjeść, to jemy więcej. To jakbym sobie zrobiła na przykład shake z awokado i tam jeszcze na przykład z kiwi, no to ja jak zjem na śniadanie sałatkę, tylko ja nie piję koktajli, ale chyba się przerzucę. po lekturze, powiem szczerze. W książce też o tym piszę w dzienniku, bo w książce jest dziennik, który prowadziłam w trakcie detoksu. I... A mogę dokończyć zdanie? Pewnie. To jak ja zjem na śniadanie tę sałatkę, jedno awokado i powiedzmy, że jeden pomidor i sałata do tego i jeszcze troszkę tam oliwą polane, to ja spokojnie od rana do godziny 14 wytrzymuję. Bo to jest tak sycące. A jak jest z koktajlem? Czy on tak po prostu przeleci sobie, czy też się jakoś zatrzymuje? To zależy, z czego jest koktajl. Jeżeli jest z soku z pomarańczy i z cytryny i z pietruszki, to przeleci. Natomiast jeżeli jest z awokado, nie wiem, młodym szpinakiem na przykład i jakimś owocem, na przykład jabłkiem, no to wiadomo, że jest bardziej sycący. Ja w niektóre dni, też o tym piszę w książce, nie jadłam na przykład sałaty, jeżeli czułam, że jest mi ona już zupełnie niepotrzebna. To też zależy od naszych potrzeb energetycznych, bo jedne osoby mają na przykład dużo w medycynie chińskiej na przykład określa się to mianem niedoborów, czyli jest albo nadmiar, albo niedobór. Jeśli mamy... Ale czego? No, na przykład składników odżywczych. A składników. Tak, tak. Więc możemy mieć na przykład dużą nadwagę, a bardzo duże niedobory składników odżywczych. Więc... No bo tak jak Karolina, hodują sobie ludzie to po kilkanaście lat. Tak, więc w tym momencie możemy po prostu zasysać te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, bo pierwszy raz dajemy to, co nam jest potrzebne. A rozumiem, bo to szybko się do krwiobiegu przedostaje. Tak, dokładnie. Możemy w krótkim czasie. Dlatego też Karolina właśnie w tym swoim dzienniku pisze o tym i ja też zaznaczam, że to jest właśnie kwestia intuicji, żebyśmy starali się, nawet jak mamy wszystko zablokowane, żebyśmy starali się znaleźć ten wewnętrzny głos. Nawet tego pierwszego dnia, czyli jeśli mamy ochotę wypić sam koktajl, wypijmy sam koktajl. Jeśli chcemy do tego zjeść sałatę, zjedzmy sałatę. Chcemy wziąć dokładkę, proszę bardzo. O wiesz, naprawdę w intuicję w takim przypadku nie wierzę, jeżeli człowiek jest kompletnie stopowany z powodu swoich kilogramów, czy wyglądu, czy jakichś innych rzeczy. Ale jeżeli ma się jeszcze jakąś drugą osobę towarzyszącą, tak jak ty miałaś, Maćka, to tobie po prostu się udało. Tobie było łatwiej, ale wszyscy mogą powtórzyć to, co zrobili właśnie Maciek i Karolina, właśnie Karolina przy pomocy Maćka. No i tak, Karolina, znaczy ty dojadałeś. Karolina Maćkiem. Tak, ty dojadałeś, ty odkładałaś po prostu i wszystko się wyrównało. Proszę Państwa, własne doświadczenia oczywiście zapraszam do dzielenia się tym, w jakim punkcie jesteście i co chcielibyście, że tak powiem, zgubić albo czego innego właśnie doświadczyć. 22 i 7 trójek, nasz telefon dla Państwa. Można pisać, maili to już jest bardzo dużo, ale jeszcze raz podam, grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No i pisze Ania, właśnie kończę 5. tydzień postu dr Ewy Dąbrowskiej, oczyszczający ciało i umysł. Czuję się znakomicie, umysł otwiera się na nowe doświadczenia, a ciało stało się odczuwalnie szczuplejsze. Zrzuciłam już 8 kg od lutego, a ważyłam nieco więcej od krytycznej wagi pani Karoliny. Wiem, że to początek drogi i że najtrudniejsze to to, co zrobię po zakończeniu postu, żeby tylko znowu nie przeżywać właśnie jojo. Plan mam taki, że przechodzę na zdrowe odżywianie i spróbuję dołączyć do tego jakiś ruch, choć zupełnie nie mam nawyku ćwiczenia. Wszystkie ulubione zajęcia są na siedząco, tak jak i praca. Interesuje mnie to, co właśnie ma zadziać się w głowie. Jakie pytania powinnam sobie zadać? Jak przejść od myślenia do działania, aby ze sobą nie walczyć, tylko przyjąć to za normalny sposób żywienia życia? To Ania. Słucham Was. Ja myślę, że pierwszym pytaniem powinno być, czy mi to smakuje? To jeśli chodzi o jedzenie. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, to czy jestem szczęśliwa? A jeżeli nie jestem szczęśliwa, to spróbować znaleźć powód lub cały szereg powodów, dla których tego szczęścia w danym momencie nie ma. Szukać w sobie, w swojej przeszłości, właściwie od początku życia. Przede wszystkim obserwować się, obserwować swoje reakcje. Dla mnie takim pierwszym rewelacyjnym momentem do obserwowania tego, co się we mnie dzieje, były kursy ciszy, na które ONGiS jeździłam. I rzeczywiście w tej ciszy mogłam zobaczyć, w jakim momencie pojawiają się jakieś emocje i wchodzić w głębie i patrzeć, dlaczego się w ten sposób zachowuję. Nie odreagowywać i nie wypierać od razu. Więc myślę, że obserwacja jest tutaj rewelacyjną techniką. I jeszcze może coś dla Ani? No bo ona nie ma nawyku ćwiczenia. To ja powiem tak, pani Aniu, bez ćwiczenia się nie obędzie. Chociaż co prawda są tacy, którzy mentalnie potrafią poruszać wszystkimi mięśniami, ale my raczej do nich nie należymy. Więc trzeba sobie znaleźć jakiś jakiś rodzaj sportu, poruszania się, to może być coś delikatnego, naprawdę, czy pływanie, czy nawet w domu, aby regularnie robić, no chociażby wchodzić na czwarte piętro i z powrotem do pierwszej zadyszki. Bo przy pracy siedzącej jest coś takiego. Jest dwa rodzaje cytokin. C6 i C10. C6 to jest rozpad. I rozpad odbywa się w każdej chwili. W każdej chwili. Ale właśnie jak się siedzi przy komputerze i prawda, ręka jest skoncentrowana na myszce, niby nic, żadna praca, a jakoś czujemy się szaro i zmęczeni, to jest właśnie objaw tego, że cały czas są te rodzaje białek, te cytokiny C6, są w procesie rozpadu i one muszą otrzymać taki wyraźny sygnał, a tym wyraźnym sygnałem będzie wykonanie jakiegoś ruchu do pierwszego zmęczenia, do pierwszej zadyszki, żeby włączył się system obronny organizmu. I wtedy wchodzą cytokiny C10 i naprawiają, reperują. I tak się wszystko odbywa. Niestety, bez tego się nie obędzie. Żadna dieta, jeśli nie ma ruchu, po prostu nie zadziała. Znaczy myślę, że ważne również jest to, że w trakcie postu, bo tutaj słyszałam post doktor Dąbrowski, tak? Od 6 tygodni, dobrze usłyszałam? Od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu, tak. Dosyć ciężko jest się ruszać, bo jednak detoksy i posty, szczególnie na samym początku, mają to do siebie, że organizm nam trochę odmawia. A tam są ćwiczenia o pani doktor Dąbrowskiej. Pojawia się delikatne zmęczenie, natomiast bardzo fajna jest joga. Ja gorąco polecam delikatne ćwiczenia. Rozciągające. Tak. I nawet lepiej, jak Maciek mawia, codziennie 10 minut niż raz w tygodniu 1,5 godziny. No, jeszcze spotkałam się z takimi przypadkami, że na przykład dieta wyłącznie warzywna, tak jak jest u pani doktor Dąbrowskiej, no nie służy. Bo ktoś jest po jakichś operacjach i powinien mieć trochę gotowanego, trochę surowego. Tak, ja tutaj może jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów od strony Ajurwedy i o tej obserwacji, o której mówiła Karolina, dlatego że zgodnie z Ajurwedą każdy ze smaków, mamy smak słony, mamy smak słodki, mamy smak kwaśny, mamy smak ostry, gorzki i cierpki. Każdy ze smaków jest odpowiedzialny za jakieś emocje, które w ten sposób albo wyrażamy, albo mamy na przykład niedobór danych emocji, albo nadmiar danych emocji. I możemy za pomocą tych, że tak powiem, smaków, albo te emocje wzmacniać, albo je osłabiać. I bardzo często odmawiamy sobie tego słodkiego smaku. Ja też byłem jakby świadkiem tego detoksu przeprowadzonego za pomocą właśnie tej metody, o której teraz rozmawiamy i tam na przykład praktycznie w ogóle nie było tłuszczu. Także uważam, że pani Ania powinna po zakończonym detoksie dokończyć go już i wprowadzić smak słodki, prowadzić zdrowe tłuszcze, zdrowo się po prostu zacząć odżywiać i nie odmawiać sobie niczego. Pani Aniu, i do tego jakikolwiek sposób, żeby się poruszać. Ja myślę, że musi być książka. Dla pani Ani książka. Tak, pani Aniu, prosimy o podanie adresu. Wpisuję na listę. I już, dla pani Ani. Wszystkiego dobrego, tak? Z ruszaniem akurat w moim przypadku było tak, że się bardzo dużo ruszałam. Ćwiczyłam asztanga jogę, bardzo dużo pływałam, natomiast jadłam również dużo jedzenia, które buduje, pomimo tego, że było bardzo zdrowe oczywiście. Między innymi na przykład płatki owsiane, a owies ma właściwości budujące, więc pomimo tego, I zakwaszające, więc pomimo tego, że ćwiczyłam, to raczej rosłam cały czas. No a czym sobie, teraz już wiesz, czym sobie ty krzywdę zrobiłaś, prócz tego, że te płatki owsiane nie za bardzo wpłynęły na ciebie? Tak. Plus... Jak przeanalizowałaś to? To co sobie to tam dokładałaś? To, czym... Jak ja przeanalizowałam, przepraszam. Od razu powiedziałem, słuchaj, odstaw chleb. Po co ty jesz chleb? On ci w ogóle nie służy. Po co ty jesz chleb? Po co ty jesz chleb? Odstaw owsiankę, bo też zupełnie ci nie służy. Staraj się nie jeść po godzinie 18, bo po co? Nie odmawiaj sobie słodkiego smaku, bo budujesz jeszcze większy brak, więc organizm jest jeszcze bardziej spragniony i po prostu ten brak kiedyś wyrazisz. Chociażby w taki sposób, że odmawiasz sobie, a po tych 3 tygodniach rzucisz się po prostu w tej cukierni na te kremówki. I to się u mnie działo bardzo nagminnie. Szczególnie w momencie, kiedy odstawiłam alkohol. Miałam przez, nie wiem, 3-4 tygodnie nie jadłam słodyczy, bardzo zdrowo się odżywiałam. I zawsze w momencie stresu biegłam do cukierni i potrafiłam, nie wiem, zjeść 10 ciastek na jedno posiedzenie. Co? Tak, naprawdę. Tak bardzo kompulsywnie. I zrozumiałam ten mechanizm, czytając książkę Jamesa Freya, Milion Małych Kawałków. Tam jest taka scena, kiedy główny bohater ląduje na detoksie i opisuje, jak wygląda stołówka wśród kuracjuszy pewnego ośrodka w Stanach Zjednoczonych. Oni wszyscy mają napady kompulsywnego jedzenia. Są w dwóch skrajnościach. Albo napad kompulsywnego jedzenia, albo totalne odmawianie sobie czegokolwiek. I zrozumiałam wówczas, że ja robiłam dokładnie to samo. Wynagradzałam sobie pustkę, która powstała po odstawieniu używek, alkoholu, mięsa, właśnie słodyczami. Ja tutaj odnośnie jeszcze tych smaków chciałem tak powiedzieć, że smak gorzki, o którym wspominałem, pogłębia niezadowolenie. Więc zwróćmy uwagę na to, że wszystkie warzywa i owoce, większość warzyw i owoców, szczególnie w surowej formie, ma taki często goryczkę taką wyczuwane, czyli to jest smak gorzki i cierpki. Więc jeśli nie przełamiemy tego i nie dostarczymy tej słodyczy życia, która powoduje poczucie bezpieczeństwa, także jesteśmy tacy, czujemy się spełnieni, czujemy się zadowoleni z życia, no to dlatego w pewnym momencie po prostu sięgamy tak robić, po biały cukier. No to nie. Który nam nie służy. No to wiadomo. O, pan Adam, muszę powiedzieć, bo sławetna wasza kasza jaglana, muszę powiedzieć, że w końcu spróbowałem i faktycznie fenomen jaglanej działa. Czułem się po tym jedzeniu, jakbym zjadł coś magicznego. Mam o wiele lepsze samopoczucie, lżejszy żołądek i naprawdę odczuwam progres po kilku porcjach magicznej kaszy jaglanej. No bardzo dobrze, panie Adamie. Jeszcze trzeba wiele innych rzeczy zrobić, no ale to już jest coś. Jakiś początek. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Wiem, że państwo nie są medykami. Chodzi o dietę w cukrzycy właśnie, żeby i schudnąć, i zjeść zdrowo, jeżeli to jest cukrzyca na przykład na insulinie, czy na tabletkach. To, jak to z posiłkami ilością? To, panie Tomaszu, zanim oni coś powiedzą, to ja powiem tak, bo ja dobrą dietę przy cukrzycy, to może pan naprawdę znaleźć w książce tego doktora Marka Hajmana, Koniec z cukrzycą i otyłością, bo tłumaczyła tę książkę na język polski pani Joanna Figlewska, bodajże, o ile pamiętam, która od 20 lat choruje na cukrzycę. I ona, tłumacząc tę książkę, wzięła maszynopis i poszła do swojego lekarza i mówi: panie doktorze, ja tak kocham jedzenie. Nie chciałabym rezygnować ze wszystkiego, ale z trzech rzeczy no jestem w stanie. I on jej zaproponował te trzy rzeczy, drobiazgi, z których ona zrezygnowała, i po pół roku, kiedy poszła na wizytę, to okazało się, że mogliby już w ogóle odejść od stosowania lekarstw. Ale tak, ale rozumie pan, czyli to już jest wtedy inna sytuacja, bo człowiek może, ale nie musi. No i co zrobiłam, kochana pani Joanna? Ale ja tak kocham jedzenie. Z tym, że ma tę wolność w sobie, że nie czuje się chora. I z tego, co pamiętam, to również przy cukrzycy typu pierwszego, po zrobieniu tej diety, po przeprowadzeniu tej diety, która jest na końcu tej książki doktora Marka Hajmana, również to działa na cukrzycę typu pierwszego, bo wie pan, kończą się stany zapalne. Jak się kończą stany zapalne, to inaczej organizm zaczyna działać. Więc naprawdę szczerze to polecam. Czy jak książka Mark Hajman, tak, tak, doktor Mark Hajman, Koniec z cukrzycą i otyłością. Niech pan to znajdzie i po prostu coś na pewno dla siebie pan tam znajdzie. Tam są różne testy na symptomy takie nieswoiste. No, trzeba się w tym wszystkim poszukać, ale no, gra warta świeczki. Dokładnie. Macieju, Maciek, chciałbyś jeszcze dla pana coś? Tak, pan wspomniał, tak, faktycznie nie jesteśmy dietetykami, natomiast nie pamiętam tytułu tej książki, książka Pitchforda. Bardzo gruba książka, w której jest dużo na temat cukrzycy i różnych chorób. Polecam bardzo, tylko że nie pamiętam tytułu tej książki. Ale Pitchford, tak? Paul Pitchford. Dobrze. No, chyba Odżywianie dla zdrowia, teraz tak mi się coś przypomina. Bardzo gruba książka i na samym końcu też jest dużo przepisów. I cały rozdział poświęcony właśnie cukrzycy. A, bardzo tak. Dziękuję. Panie Tomku, do roboty. Dokładnie, i już pan wie. W siebie i mieć właśnie ten czas na zastanowienie, co tak naprawdę ja potrzebuję, to tak jak pani Kasia powiedziała. Tak, tak. I co mi smakuje? Co mi smakuje i tak naprawdę ten głód miłości, odrzucenie tej samotności, weryfikacja też ludzi wokoło, to też czy na pewno wszystko wpływa. Niby wiemy, tak, że niby wszystko dokładnie wiemy. Dokładnie, to są prawdy oczywiste, ale jakoś tak nie stosujemy. Jakoś tak w pędzie życia tej cywilizacji... Wie pan, jest to trudne. Może i jest to trudne, ale ja przez to przeszłam i cała jestem żywa i zdrowa. Wiem, i zadowolona. Wiem, ja też. Bo ciągle pani programy są ciekawe, inspirujące i po pani widać tą energię. No i Karolina też przeszła, więc skoro nam się obu udało, no to proszę pana. Ale kobiety psychicznie i fizycznie są bardziej takie wytrwałe i mocniejsze. Nie, no znam mężczyzn, którym się również udało. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Piotr dzieli się z nami taką oto informacją, że był już blisko poziomu otyłości drugiego stopnia, a teraz ma tylko nadwagę. W ciągu 7 miesięcy, pisze, zgubiłem 15 kg bez walki. Myślę, że do wakacji powinienem dotrzeć do optymalizacji swojej wagi. Zacząłem dość sceptycznie. Od dodania kaszy gryczanej, a po pierwszych efektach i lekturze doktora Davisa, William Davis, dieta bez pszenicy, przypominam, od połowy stycznia odstawiłem gluten. Wszystko dzięki dobronockom, gościom, pani Grażyny i dzięki ukochanej Paulince, która zaakceptowała mnie bezwarunkowo jako ponad 100-kilogramowego misiaka. Od prawie 3 miesięcy sam sobie gotuję, słucham siebie, na co mam ochotę, szukam przepisów. Niektórzy znajomi mnie pytają, kiedy zamierzam skończyć tę dietę, a ja na to, że ja nie jestem na diecie, tylko że zmieniłem nawyki żywieniowe. Dieta, tak przy okazji, to przecież jest styl życia. Taka jest konotacja słowa dieta. Dzisiaj przygotowałam sobie właśnie zupę, krem z dyni, omlet ze szpinakiem i koktajl pomarańczowy z imbirem. Smacznie, co? Bardzo smacznie. No właśnie. Jak tu zrezygnować z tak pysznego jedzenia, kiedy jeszcze się gubi kilogramy i toksyny przy tym? Pozdrawiam, pan Piotr. No to szapoba, panie Piotrze, to jest bardzo dobry kierunek. Maćku, co ty o tym sądzisz? Tak, ja tutaj odnośnie tego słowa dieta może jeszcze powiem, bo ono generalnie nabrało tego takiego pejoratywnego znaczenia, natomiast jest to, że tak to jest naprawdę ograniczenie, sposób a to jest odżywiania, sposób prawda? Odżywiania, tak. Więc no nie wiem, mi się bardzo podoba to, co pan je. No i że daje to efekty, tak, daje rezultaty. Tak, daje rezultaty. Smacznie. Oby nie jeść tego wszystkiego o tej porze. O tej porze nie. No pani, no, chyba to tylko jedno zastrzeżenie. To tylko jedno zastrzeżenie. No i jeszcze co tu od pani Kasi. No dobrze, co mam zrobić, kiedy wiedza jest, a praktyka kuleje? Jestem mamą 3 dzieci w dzień, pracująca w nocy, ciągle zmęczona. Kaszę jaglaną daję dzieciom na śniadanie, nawet ją jedzą. Ja piję kawę. I tak z każdym posiłkiem. Kawa, kawa, kawa. Z mlekiem owsianym w każdym bądź razie. Waga zawsze można stracić co nieco. 72 kg, mając 1,72 m, ale mnie pasuje. Jednak jak wyzbyć się tego nawyku? Pyta pani Kasia. No, ja proponuję kawę zbożową zamiast tej... Ale ma inny smak. No Maciek. Inny ma smak, ja wiem. Albo przynajmniej bezkofeinową. No ta kofeina jednak naprawdę nam nie służy i zaburza tą gospodarkę cukrem. Albo kawa 5 przemian. Albo przynajmniej kawa taka jestem z, za. Bo powiem szczerze, bezkofeinowa to tam takie opinie są różne na temat. Że nie jest specjalnie tak, poruszana, ale, tak? Ale, tak? Ale na taką kawę 5 przemian, tak. Według, gotowaną według 5 przemian. No tak, bo gotowanie zabija kofeinę, więc... Poza tym jest rozgrzewająca. Taka kawa mi zdecydowanie lepiej wchodzi zimą. No i ja raz na ileś miesięcy nawet sobie coś takiego szykuję. Z kardamonem, z cynamonem, z goździkami. Rozgrzewają. Rozgrzewają, tak. Wzmacniają nerki. No, czegóż chcieć ale więcej. Ale takiej kawy rano na przykład, fantastycznie, ja tak całe wakacje praktycznie przechodziłam, suszą